Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Już po spotkaniu premiera z szefami służb, szef rządu zobowiązał ich do wyjaśnienia sprawy nagrań z udziałem szefa KNF-u. W Piotrkowie Trybunalskim zamknięto oddział wewnętrzny szpitala, wstrzymano też przyjęcia pacjentów. Powód to wykrycie bakterii New Delhi u jednej z pacjentek. Jest przełom w negocjacjach o Brexicie, przyjęto wstępną propozycję dotyczącą irlandzkiej granicy. Zakończyło się spotkanie premiera z ministrem sprawiedliwości i szefami służb w sprawie nagrań z udziałem szefa KNF-u. Premier zobowiązał instytucje do współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy. Poinformował o tym kilkanaście minut temu Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. U szefa rządu spotkali się szefowie m.in. ABW, CBA, a także Ministerstwa Sprawiedliwości. Gazeta Wyborcza napisała dzisiaj, opierając się m.in. na zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku za około 40 milionów złotych. Miało do tego dojść podczas marcowej rozmowy z właścicielem placówki Leszkiem Czarneckim, którą biznesmen nagrał. Jak poinformował jego pełnomocnik, nagranie zostało dzisiaj przekazane prokuraturze. Działania rządu i prokuratury w sprawie byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego były natychmiastowe. Tak mówił w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Była w tej sprawie również konferencja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zapowiedział działanie natychmiastowe, co jest niezwykle ważne. Też padły ważne słowa zarówno z ust pana premiera, jak i ministra sprawiedliwości, że w tej sprawie, jak i też w każdej innej, gdyby się pojawiła, nigdy nie będziemy się kierować względami stanowiska czy pozycji. Dzisiaj szef rządu przyjął też dymisję szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Zamknięty oddział wewnętrzny, wstrzymane przyjęcia pacjentów. To w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim w Łódzkiem, po tym jak u jednej z pacjentek wykryto bakterię New Delhi. Umieściliśmy pacjentkę w osobnej sali, wzmożyliśmy nadzór epidemiczny ze strony zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Oczywiście tutaj zastosowaliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa, ochronę personelu. Pomyśleliśmy też o pacjentach, którzy przebywali w oddziale razem z pacjentką i dlatego też wszyscy pacjenci zostali poddani badaniom przesiewowym. Mówiła zastępczyni dyrektora do spraw lecznictwa szpitala Aneta Baranowska. Bakteria New Delhi jest odporna na antybiotyki. Odpowiada za groźne dla życia infekcje, m.in. zapalenie płuc, zapalenia układu moczowego czy opon mózgowo-rdzeniowych. Teraz w serwisie Trójki przełom w negocjacjach o Brexicie. Brytyjczycy mają wstępne porozumienie z Unią Europejską co do granicy irlandzkiej. To jedna z najbardziej spornych kwestii. Dotyczyła tego, jak w praktyce należy unikać kontroli towarów na granicy między Irlandią należącą do Unii, a Irlandią Północną należącą do Wielkiej Brytanii. Z Brukseli Beata Płomecka. Irlandzcy dyplomaci w Brukseli nie chcą komentować tych informacji ani wdawać się w szczegóły dotyczące wstępnych ustaleń. Mówią, że rozmowy cały czas trwają. Także urzędnicy w komisji zastrzegają, że choć to przełom, to na pewno nie koniec rozmów i że jest to na razie wstępne porozumienie między negocjatorami z Unii i Wielkiej Brytanii, które teraz musi być jeszcze zaakceptowane na Wyspach i w państwach wspólnoty. Jutro tą sprawą ma się zająć brytyjski rząd, a później porozumienie brexitowe musi być zaakceptowane przez brytyjski parlament. Jutro w Brukseli spotykają się też unijni ambasadorowie, którzy początkowo mieli omawiać plany awaryjne na wypadek braku porozumienia w sprawie brexitu. Ale teraz z pewnością do programu spotkania wpisane zostaną ustalenia negocjatorów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tysiące strażaków walczą z pożarami w amerykańskim stanie Kalifornia. Ekipy ratowników przeszukują spalone budynki w mieście Paradise, które najbardziej ucierpiało. Tragiczny bilans pożarów to 42 zabite osoby. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski. Największe spustoszenia spowodował pożar zwany Camp Fire, który rozprzestrzenia się u podnóża gór Sierra Nevada. Spłonął tam obszar o powierzchni 50 tysięcy hektarów. Ogień doszczętnie zniszczył 7600 budynków. Zgliszcza przeszukują teraz ratownicy z psami szkolonymi do poszukiwania szczątków ludzkich. Na miejscu otwarto dwie tymczasowe kostnice, które dostarczyło wojsko. Prowadzone są w nich przyspieszone analizy DNA. Jak dotąd potwierdzono 40 ofiar śmiertelnych pożaru Camp Fire, ale lokalne władze spodziewają się odnalezienia kolejnych ciał. Dwie osoby zginęły w pożarach na południu stanu Kalifornia. W rejonie Los Angeles spłonęło ponad 430 budynków, ale zagrożonych jest 50 tysięcy. Pożar ten opanowany jest w 1/3. Inny, mniejszy pożar w tym rejonie jest niemal całkowicie pod kontrolą. Z pożarami w Kalifornii walczą tysiące strażaków wyposażonych w ciężki sprzęt oraz samoloty. Prezydent Donald Trump ogłosił na obszarach dotkniętych przez żywioł stan nadzwyczajny, co umożliwi poszkodowanym skorzystanie z pomocy federalnej.

33 lata temu Milicja Obywatelska rozpoczęła akcję Hiacynt, polegającą na zbieraniu informacji na temat osób o orientacji homoseksualnej. Uzyskane materiały miały służyć do szantażowania homoseksualistów i zmuszania ich do współpracy z SB. 100 lat temu. 12 listopada oddziały polskie pod dowództwem majora Juliana Stachiewicza zdobyły Przemyśl po walce z oddziałami ukraińskimi. Tego samego dnia Francja uznała Komitet Narodowy Polski jako przedstawicielstwo legalnego rządu państwa polskiego. 14 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy państwowej. 15 listopada papież Benedykt XV wystosował list do arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, gratulujący odrodzenia państwa polskiego. 18 listopada powołany został rząd Jędrzeja Moraczewskiego, pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski. Jak z książki. Gościem dzisiejszego programu jest szkocki profesor Robert Frost, historyk. autor wielu książek, także o historii Polski. Niedawno ukazała się po polsku Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej, powstanie i rozwój 1385-1569. Wcześniej było oczywiście wydanie brytyjskie i książka miała tytuł, panie profesorze? The Making of the Polish-Lithuanian Union. Po angielsku. Bez słowa Oxford. The Oxford History of Poland-Lithuania, Volume 1, The Making of the Polish-Lithuanian Union. Volume 1 to znaczy, że będzie jeszcze Volume 2. Będzie jeszcze drugi ton, tak. Co musiało zaistnieć w historii Polski całej, że do tego stopnia zainteresował się nią Szkot? Właśnie ta Unia istniała i w tej Unii się interesowałem już od dawna, bo ja jestem Szkotem, mieszkam w Unii. I historycy, jak piszą historię polityczną, najbardziej piszą o historii narodu czy o historii państwa narodowego, powstanie, rozwój i tak dalej. Ale wtedy, w tych latach, Królestwo Polskie nie było państwem narodowym. Było częścią Unii Polsko-Litewskiej. I właśnie dlatego, że ja jestem członkiem, to znaczy ja jestem obywatelem Unii, chciałem zbadać jak i dlaczego i porównywać trochę. No ale zanim pan doszedł do Unii Polsko-Litewskiej, do historii Polski, to musiał być gdzieś ten prapoczątek, gdzie pan zainteresował się Polską. Na miły Bóg, pan nie ma żadnych korzeni polskich chyba przecież. Nie ma żadnych. To więc co się stało? Miałem dość meblów, bo ojciec miał w Edynburgu sklep meblowy, jako student tam pracowałem w wakacjach i miałem dość tego. Chciałem dokąd jeździć, coś widzieć, zobaczyć. I miałem szczęście, widziałem reklamę w uniwersytecie w St. Andrews w Szkocji. No, stypendium na szkołę letnią w Krakowie. Krakowie. Myślałem, proszę bardzo, Kraków, Warszawa, Praga. Mi wszystko jedno. Tylko, że nie Edynburg. I te meble. Te przeklęte meble. Nauczył się pan tam polskiego i dowiedział się pan o historii wtedy więcej już. Tak, to tam byłem na tej szkole letniej, poznałem Polaków. To było w 79 roku, dosyć ciekawy okres, więc... Zaraz była Solidarność. Solidarność, zaraz. I no, szukałem temat na doktorat i się okazuje, że temat Polski był dobry, bo u nas nikt nic nie wiedział o tym, bo mało było po angielsku. Więc myślałem, no jak ja będę historykiem Polski, no to... Ja... Będę najważniejszy. Chyba nie najważniejszy, tylko będę jeden, ten jedyny, który się zajmuje. A ci, którzy się zajmują historią Szkocji, no to tyle jest u nas. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. Czy wcześniej powstała jakaś książka po angielsku o tym? Ważna? Nie ma książki. To znaczy... Są różne książki o aspektach różnych historii Polski w tamtych latach. Dużo jest oczywiście o XX wieku, ale o tych starszych czasach mało jest. Więc nie ma nic po angielsku właśnie o stworzeniu tej Unii. Więc chciałem pisać książkę o Rzeczypospolitej obojga narodów. I ten tom miał być wstęp do tej książki. Ale jak bardziej, im więcej czytałem, im więcej się interesowałem właśnie stworzenia tego Unii i w końcu pisałem do Oxfordu, do Oxford University Press, powiedziałem, chciałem pisać 10 tysięcy słów o stworzeniu tej Unii. No już pisałem 166 i dotarłem do 1466 roku. Jeszcze daleko zostało. Tak. Ta książka kończy się Unią Polsko-Litewską, tą lubelską oczywiście. Tak. Natomiast wcześniej pan opisuje inne unie, inne spotkania. Tak naprawdę to trochę jest też podręcznik historii Polski. Historia Jagiellonów wyszła z tego. To jest historia Polski, ale też Litwy. I Litwy i Rusi, bo chciałem patrzeć, bo ja jestem obcokrajowcem, ja nie mam kojarzenia, czy nie jestem Polakiem, nie jestem Litwinem, nie jestem Rusinem. Więc chciałem patrzeć oczami wszystkich. To znaczy z polskiego punktu widzenia, z litewskiego punktu widzenia, z punktu widzenia Rusinów, to znaczy dzisiejszych Białorusinów i Ukraińców. Więc z różnych punktów widzenia, bo jak czytałem w historiografii, historycy, szczególnie tam, na Litwie, na Ukrainie, na Białorusi, piszą, że ta Unia była fatalnym pomysłem. No, myśmy stracili z tej Unii i tak dalej. Ale moim zdaniem Litwini i Rusini współpracowali w stworzeniu tej Unii. To nie było tylko jakieś imperium polskie. To było Unia tych wszystkich narodów. No tak, pan tę Unię, zdaje się, lubi i chętnie o niej mówi, oczywiście i pisze, ale byli historycy polscy, jak na przykład Jasienica czy Szkoła Krakowska Stańczyków, którzy nie przepadali za Unią, a wręcz krytykowali to. Jak pan myśli, dlaczego? I rozumie pan to? Ja to rozumiem, bo były rozbiory i według tej Szkoły Krakowskiej, według Michała Bobrzyńskiego, Unia w tej formie zniszczyła właśnie państwo polskie. Trzeba by było zbudować nie jakąś tam Unię tam na wschodzie, tylko stworzyć mocne państwo. Ale ja jestem... Tak nie było. I chciałem zrozumieć, dlaczego tak nie było. Dlaczego stworzyli tą Unię, jak wszyscy piszą, Polacy, Ukraińcy, Litwini, że nie była dobra ta Unia. Więc dlaczego? I lepiej, moim zdaniem, rozmawiać z sąsiadami, negocjować, stworzyć coś wspólne, niż walczyć. I właśnie tak wtedy tak myśleli. Po krótkiej przerwie, po muzyce zobaczymy, jak myślą teraz też Polacy i Litwini. O tej Unii, nie tylko o Unii. Zapraszam. Thank you. Robert Frost jest gościem naszego programu dzisiejszego Historia z książki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Robert Frost jest autorem oksfordzkiej historii Unii Polsko-Litewskiej. Jest historykiem, profesorem. To nie jest jego pierwsza książka na temat Polski. Jakie były poprzednie, proszę przypomnieć? Mój doktorat, pierwsza książka była o potopie. To znaczy rząd Jana Kazimierza podczas potopu. I jestem XVII-wiecznikiem, wazologiem jestem. Och, jak ładnie to zabrzmiał. Szkot wazolog. Książkę tę wydał wydawnictwo Rebis. I wydawnictwo Rebis ma dla państwa kilka egzemplarzy. Trzeba tylko do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i podać swój adres ten korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. To jest naprawdę opasły tom i właściwie naukowy, bo książka jest naukowa, ale nie jest tylko dla naukowców. To znaczy, może ją czytać również pasjonat historii, niekoniecznie zawodowiec. Tak pan próbował chyba to robić. Tak próbowałem. Sądzę, że naukowiec powinien pisać dla wszystkich, a nie tylko dla naukowców, żeby coś powiedzieć, bo historia jest strasznie ciekawa i trzeba rzetelnie i dobrze o niej pisać. W przyszłym roku będziemy obchodzić 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej. Ten rok przyszły będzie nawet rokiem, według postanowienia naszego parlamentu, rokiem Unii Polsko-Litewskiej. Bardzo ciekawy jestem tego roku. Co wyjdzie? O czym się będzie mówiło? No, bo będą mówili teraz współcześni historycy polscy i litewscy, którzy bardzo różny mają pogląd na historię Polski. Przypomnijmy, że bitwę od Grunwaldem według Litwinów wygrali Litwini na czele z Witoldem, księciem, a Jagiełło był tylko pomocnikiem. Pan to rozumie? I właściwie jakie są fakty? To ja rozumiem, ale Polacy walczyli też pod Grunwaldem i byli ważni w tej bitwie. Jagiełło oczywiście współpracował z Witoldem podczas bitwy. Zwycięstwo było wspólnym zwycięstwem. Ale rozumiem, że dzisiaj, po XIX wieku, ludzie z Polski, z Litwy, z Ukrainy, patrzą inaczej na tą Unię, bo tyle czasu minęło od tych czasów, i sytuacja, kontekst dzisiaj jest zupełnie inna. Kontekst pod końcem I wojny światowej, kiedy Oskar Halecki pisał o stworzeniu tej Unii. Wybitny polski historyk. Zapomniany przez PRL niestety. Tak, ale wielki historyk pisał o stworzeniu tej Unii, ale z polskiego punktu widzenia. Jak powiedziałem przedtem, ja też mieszkam w Unii jako Szkot i nieco rozumiem, dlaczego Litwini, Ukraińcy nie tak to bez entuzjazmu patrzą na tą Unię, bo w naszej Unii Szkocja jest mała, Anglia jest duża, Anglia kulturalnie dominuje w tej Unii. Ale w Unii Polsko-Litewskiej chyba Litwini są Szkotami, Polacy są Anglikami. Czyli jest pan Litwinem i bardziej powinien ich rozumieć. To rozumiem, dlaczego Litwini czasami mają kłopoty. Coraz mniej wśród historyków wiedzą już historycy, że ta epoka, ta Unia była ważna dla Litwy dzisiejszej. Czy by bez Unii Litwa przetrwała, nie byłaby zjedzona wcześniej przez Rosję? Tak, bo wtedy cała elita litewska, to znaczy pogańska, cała elita mówiła po rusku. To był język oficjalny. Gdyby Jagiełło został prawosławnym, wtedy chyba Litwa by była częścią Rosji. I tyle. Ale Witold razem z Jagiełłem widział, że Unia była jedyną drogę do uratowania odrębnej litewskości. A Polska? Dla Polska? Co znaczyło dla Polski ta Unia? To większość. Spokój na granicach wschodnich Polski. Współpraca przeciwko wrogom. I przez tą Unię, a nie tylko przez tą Unię, ale przez Unię z Prusami. I to było po Grunwaldzie, po zwycięstwo w wojnie z zakonem. 50 lat później była Unia z Prusami. I więc to była cały system uniów. I w 69 roku była Unia Polski z województwami ukraińskimi. Bo Wołyn, województwo wołyńskie, bracławskie, kijowskie podpisali Unię z Polską. Unia Polsko-Litewska wpisuje się bardzo ważnie w historię pierwszej RP. Z kolei pierwsza RP, i to teraz chcę zapytać w kontekście setnej rocznicy niepodległości Polski. Czy sądzi pan, że pierwsza RP wtedy u zarania drugiej RP miała znaczenie, była ważna? Ja nie lubię tego określenia, bo to nie była Rzeczpospolita Polska. To była Rzeczpospolita Polsko-Litewska. To była zupełnie inna Rzeczpospolita. Ja zawsze mówię, że wy mieszkacie wtedy w drugiej Rzeczypospolitej. Ale pierwsza Rzeczpospolita Polska starał się o tą Unię. Tak. W pewnym sensie. Chciał federacji jednak. Tak, tak. Piłsudski chciał taką federację, ale już po 120 lat za późno było na to. Bo się pojawiły te inne narody. Litwini, mówiąc po litewsku, mówili: my jesteśmy Litwinami, a wy jesteście Polakami. No, Mickiewicz był Litwinem. Też było Polakiem. Miał podwójną tożsamość. Ja to rozumiem, bo ja też mam podwójną tożsamość. Litwini, mówiąc po litewsku, mówili: a, polonizacja, wy nie jesteście Litwinami. Ja mówię po angielsku, ja nie jestem Anglikiem. Donald Trump niby mówi po angielsku, podobno, ale on na pewno nie jest Anglikiem. Dobre są Unie? Moim zdaniem tak. Lepiej niż imperia. Bo to Unia Litwa, to znaczy elita litewska, wchodziła w tą Unię dobrowolnie. Ale czasem z nich wychodzimy, z tych Unii. Niestety tak. Profesor Frost, Robert Frost był dzisiaj gościem naszego programu Historia jak z książki. Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej. Tę książkę niedawno wydało wydawnictwo Rebis po polsku, bo kilka lat temu ta książka ukazała się po angielsku. Pan profesor Frost będzie jeszcze pewnie teraz częściej w Polsce w związku z tym, że mamy rocznicę, będziemy obchodzić i pewnie będzie pan zapraszany jako największy ekspert na świecie, nie Polak od Unii Polsko-Litewskiej. Dobrze powiedziałem? No, trzeba się do tego przyznać. No, dziękuję panu. Historia jak z książki, małpa.polskieradio.pl. Tę książkę możecie państwo dostać od nas, tylko trzeba na ten adres napisać. Ja już panu dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję panu. Dobranoc. Że się boisz, porzuć wreszcie swoje lęki, tylko dźwięki, tylko rytm. Już nie jesteś sam, słyszysz co ci gram, sam by życia śpiew, więc porzuć gniew. To jest magia, co z anioła czyni diabła, z urzędnika, czarownika, kiedy znika w rytmie tym. Bo opętał go ten rytm. Wśród samotnych cisz zbyt już długo tkwisz. Gram ci sam by cud, więc porzuć chłód. To jest święto, tańczyć sam by w niebo wziętą. Bosa stopa ziem dotyka, już samotny nie jest nikt. Thank you. pamięta, bo opętał go ten rytm. Wśród samotnych cisz zbyt już długo tkwisz. Gram ci samby cud, więc porzuć chłód. To jest święto, tańczy samby w niebo wziętą. Bosa stopa ziem dotyka, już samotny nie jest nikt. Samba, samba, samba, samba. Historie jak z książki. Wracamy do wydarzeń sprzed 100 laty za sprawą gazet wtedy właśnie wychodzących. Prasówkę sporządził dzisiaj dla nas profesor Michał Kopczyński. Lektura starych gazet skłania do refleksji nad wybiórczą pamięcią historyków. Kurier Warszawski z listopada 1918 roku pełen jest informacji o wydarzeniach na frontach dobiegającej końca wojny światowej i o dobrze nam znanych wydarzeniach rozgrywających się w Warszawie. 10 listopada jednostronicowy dodatek poranny informuje o powrocie z Magdeburga Józefa Piłsudskiego, w którym tak redakcja, jak i ogół warszawiaków widzi personifikację idei narodowej. Człowieka, który dzięki wojskowemu doświadczeniu będzie w stanie opanować szybko następujące wypadki. A przecież Kurier był pismem związanym z prawicą, niechętną dotąd socjaliście Piłsudskiemu. Jeśli w takich słowach o nim pisano w Kurierze, to znaczy, że był on postrzegany przez ogół jako niekwestionowany przywódca. Gazeta donosi o znanych nam z podręczników historii wydarzeniach. Spotkaniu Piłsudskiego z członkami Rady Regencyjnej, oddaniu przez nią władzy w dniu 11 listopada, wysłaniu depeszy informującej rządy Antanty o powstaniu państwa polskiego. Znajdziemy na łamach Kuriera opisy rozbrajania żołnierzy niemieckich. Zaczęło się już 10 listopada, a wśród rozbrajających byli zarówno umundurowani żołnierze Polskiej Siły Zbrojnej powołanej do życia jeszcze w 1917 roku, jak i cywile. Ci ostatni natrafiali jednak na opór ze strony żołnierzy niemieckich i na ulicach Warszawy odnotowano kilkanaście strzelanin, w których padło kilka śmiertelnych ofiar. Napięcie złagodziły negocjacje Piłsudskiego z powstałą w tych dniach Radą Delegatów Żołnierskich, która zgodziła się na rozbrojenie przez polskich żołnierzy. Próby rozbrajania przez cywilów nadal spotykały się z oporem i były potępiane tak przez polskie władze, jak i przez prasę. Pod wpływem porozumienia niemieccy urzędnicy bez oporu przekazywali w polskie ręce budynki publiczne i urzędową dokumentację. Podręczniki milczą o próbach wszczęcia wydarzeń rewolucyjnych na warszawskich ulicach, a doszło do nich przynajmniej kilkanaście razy. Do rewolucji, ani nawet do plądrowania sklepów jednak nie doszło. Przeciwstawili się temu warszawiacy, przepędzając agitatorów lub wzywając żołnierzy. Wydarzenia polityczne, choćby najbardziej doniosłe, nie wyczerpują życia wielkiego miasta. Jak w każdym zwykłym dniu, także 11 listopada działały teatry. Grano niezwykle popularny dramat towarzyski Melodię Duszy z Węgrzynem i Leszczyńskim. W kinie Polonia wyświetlano Lotnika z Gorycji, a w teatrze Mozaika popularnością cieszył się spektakl komediowy Niuniek ma Hiszpankę, którego tytuł nawiązywał do szalejącej wówczas na całym świecie epidemii grypy, zwanej właśnie Hiszpanką. Nie wszyscy jednak brali udział w wydarzeniach politycznych lub oddawali się uciechom. Złoczyńcy nadal uprawiali swój niecny proceder. 11 listopada napadnięto na administratora domu przy Wolskiej 27 i ukradziono mu zapas kartek żywnościowych. 17 listopada, w dniu, w którym przez Warszawę przedefilował pochód narodowy ku uczczeniu odzyskania niepodległości, niejaki Szymański, kolejarz ze Skierniewic, zastrzelił swą żonę, która, jak donosi Kurier, nie chciała wrócić do dawnych rodzinnych warunków, przedkładając na dnie obowiązki kelnerki. Niemniej tragiczny był los Stanisławy Szymańskiej, uczennicy 7 klasy pensji dla dziewcząt, która otruła się jodyną w mieszkaniu koleżanki na Wiejskiej 82 z powodu nieporozumień z rodziną na tle niedostatecznych ocen. Rzeczywistość to nie tylko wydarzenia wielkie, ale i drobne epizody bez początku i logicznego końca, zapisane na pożółkłych kartach starych gazet,

dzieje się historia. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy autorstwa Marii i Przemysława Pilichów. To jest książka, o której teraz chciałem Państwu powiedzieć. Zacznijmy od tej autorskiej pary. Państwo Pilichowie są autorami bardzo wielu publikacji na tematy geograficzne, przyrodnicze itd., itd. Są autorami wielu artykułów w takich gazetach jak Rzeczpospolita, Poznaj swój kraj, Poznaj świat. Piszą o kulturze, sztuce i nauce innych krajów. Chętnie o Francji, Austrii, Hiszpanii i Słowacji. Oboje są przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek, a także wykładowcami. Ich książki niezwykle świetnie się po prostu czyta. O czym jest ta? Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy. Książka państwa Pilichów przybliża sylwetki i dokonania 28 wybitnych polskich odkrywców i podróżników, którzy z wielką odwagą mierzyli się z przeciwnościami losu, aby poznawać i badać nieznane części świata. Niektórzy z nich, mimo wybitnych dokonań, są w Polsce zapomniani i dlatego też warto poznać ich historię. A są też niezapomniani, jak na przykład Julian Fałat, który był wybitnym malarzem, akwarelistą, ale także, można powiedzieć, nałogowym podróżnikiem, który w wyprawie niemal dookoła świata dotarł między innymi do Hongkongu. Z tych 28 postaci chciałbym jeszcze wymienić Bronisława Piłsudskiego, brata słynniejszego Piłsudskiego Józefa, etnograf, który zesłany na wyspę Sachalin badał kulturę Ainów zwanych kosmatymi ludźmi. 28 wybitnych polskich odkrywców i podróżników, niektórzy tak zaskakujący jak Julian Fałat. Maria i Przemysław Pilichowie tę książkę wydała Muza i bardzo tę książkę polecamy. Historie jak z książki. Michał Romer, dzienniki 1920-1930. Michał Romer był naprawdę znakomitą postacią. Niektórzy mówią, że wyprzedzał swój czas. Umiał nie tylko uchwycić istotę otaczającej rzeczywistości, ale znacznie coś więcej. Wydawnictwo Karta zaprojektowało 6-tomowe wydawnictwo. Teraz mamy 4. tom właśnie dzienników Michała Romera. Dzisiaj rozmawialiśmy z profesorem Frostem na temat Unii Polsko-Litewskiej, na temat stosunków polsko-litewskich i ta książka jest również doskonałą kontynuacją, może być doskonałą kontynuacją tej rozmowy, pisze Michał Romer w swoich dziennikach. Polacy mogą się złościć na Litwinów i jest im z tym dobrze. Litwini mogą się złościć na Polaków i jest im również dobrze. Ja zaś, jak jakiś żubr szczątkowy, jak ostatni Mohikanin wymierającej rasy krajowej, kocham zarówno Litwinów i Polaków i nie umiem nienawidzić jednostronnie jednych lub drugich. Dla mnie więc osobiście ten zatarg jest tragedią i wszystko, co dolewa oliwy do ognia i jątrzy, boli mnie niewypowiedzianie, pisał w swoich dziennikach Michał Romer. Michał Romer to wybitny prawnik, publicysta, działacz społeczny, wreszcie rektor Uniwersytetu w Wilnie, przed wojną oczywiście. Tę książkę znakomitą, dzienniki Michała Romera, wydała Karta i tę książkę polecamy. Też przeczytajcie. W tej części programu publicyści, historycy, ludzie czytający książki historyczne polecają naszym słuchaczom pozycje, które warto przeczytać. Wojciech Kalwat, historyk z Muzeum Historii Polski, a także redaktor magazynu Mówią Wieki, anonsuje dzisiaj wznowioną przez PIF Franza Herre książkę Metternich. Proszę, posłuchajcie Państwo, a potem też przeczytajcie. Przed sobą mam książkę Franza Herra Metternich, wydane przez Wydawnictwo Państwowe i Instytut Wydawniczy. Jest to kolejne wydanie tej jakże ciekawej serii, książki w serii marmurkowej. Metternich, człowiek będący dzieckiem epoki, dzieckiem XVIII wieku, który rozwinął swoje talenty, które posiadał ponoć od już lat najmłodszych, w początkach wieku XIX i w pierwszej połowie tegoż wieku. Człowiek zagadka, człowiek prosty, człowiek polityczny, jak mawiano w tamtym czasie. Człowiek, który brylował na salonach i towarzysko, i politycznie. to on jest głównym, jednym z głównych architektów Kongresu Wiedeńskiego. Nam, Polakom, kojarzy się przede wszystkim jako przedstawiciel habsburskiego mocarstwa, które ciemięży część polskiego narodu, zwłaszcza Galicji. Kojarzy się nam bardzo źle, ponieważ jako architekt rabacji galicyjskiej. Człowiek, powiedziałem, zagadka. Człowiek, który bryluje, znaczy, jest i wycisnął niezwykłe piętno na pierwszej połowie wieku XIX. Zachęcam serdecznie do lektury, do dobrej lektury, do dobrej książki. Historie jak z książki. Wojciech Korfanty. Jego jeszcze w programie nie cytowaliśmy, a warto, bo to jedna z najważniejszych postaci odrodzonej Polski w 1918 roku i świetny mówca. Niejednokrotnie dawał o tym znać, był bowiem posłem koła poselskiego w niemieckim parlamencie. Czyta jak zwykle Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. A ja już Państwu dzisiaj dziękuję, zapraszam za tydzień 20 dnia listopada. Wtedy powiemy najświeższe dane z konkursu o Nagrodę Chaleckiego, czyli będziemy mówić o książce historycznej. Dobranoc. Przemówienie Wojciecha Korfantego, wygłoszone w Parlamencie Rzeszy w Berlinie w dniu 25 października 1918 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie pana sekretarza stanu doktora Zolfa, że rząd niemiecki nie tylko przyjmuje program prezydenta Wilsona, ale że go chce wypełnić we wszystkich punktach w duchu pełnej sprawiedliwości i godziwości. Jakże jednak do pogodzenia z tym oświadczeniem pozostaje fakt, że w polskich częściach kraju władze komunalne występują przeciwko zaakceptowanemu przez rząd programu Wilsona. Równocześnie bowiem zabrania się kategorycznie polskiej ludności zajęcia jakiegokolwiek stanowiska wobec tych problemów. Zaś przedstawiciele wojskowych komendantur zabraniają polskiej prasie jakichkolwiek wzmianek na temat przyszłości polskich obszarów państwa pruskiego. I czyny takie ścigają i karzą jako zdradę stanu. Muszę tu złożyć kategoryczny sprzeciw wobec twierdzeń pana sekretarza stanu, jakobyśmy my, Polacy, nie dążyli do sprawiedliwego pokoju i pojednania, natomiast stawiali żądania, które stoją w rażącej sprzeczności z zasadami programu prezydenta Wilsona. Jakobyśmy dążyli do opanowania terytoriów zamieszkałych przez obce narodowości i zamierzali jak najboleśniej zranić naród niemiecki poprzez pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego. Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu 13 programu Wilsona, własnej, jednej złożonej z ziem trzech zaborów, Polski, z zapewnionym jej dostępem do morza, to znaczy z własnym wybrzeżem, zamieszkałym przez niezaprzeczalnie polską ludność, której przedstawicielem tutaj w parlamencie jest dr Łaszewski. Żadne statystyczne sztuczki nie zdołają zmienić faktu, że w Prusach Zachodnich lewe pobrzeże Wisły, aż po Półwysep Helski, jest zamieszkałe przez niewątpliwie polską ludność. Natomiast w kwestii Gdańska nie zamierzamy zaprzeczać, że jest to miasto niemieckie. Jeśli Kongres Pokojowy przyznaje Polsce, na co mamy nadzieję, ponieważ Gdańsk oderwał się niegdyś od swoich ciemiężycieli i oddał się pod ochronne ramię wolnościowej Polski. Tak, to jest historycznie sprawdzalna prawda. Gdańsk był państwem związkowym Rzeczypospolitej Polskiej z szeroką autonomią i czuł się pod polskim panowaniem tak szczęśliwy, że zbrojnie przeciwstawiał się włączeniu do państwa pruskiego. Mości panowie, pan Ledebur tłumaczył nam tutaj wczoraj, które to części kraju według jego mniemania powinny przypaść Polsce. Chciałbym tu potwierdzić jego dane i oświadczam, że nie chcemy ani jednego powiatu niemieckiego, tylko żądamy polskich powiatów Górnego Śląska, Śląska Średniego, Poznańskiego, polskich Prus Zachodnich i polskich powiatów Prus Wschodnich. Panie prezydencie, nie mam najmniejszego zamiaru ranić uczuć narodu niemieckiego i wierzę, że w nowych warunkach żądanie oddzielenia od Rzeszy polskich obszarów nie może uwłaczać niemieckim odczuciom. Ponadto chciałbym zauważyć, że nas, Polaków, od samego początku parlamentu, od chwili, kiedy wstąpiliśmy do tej Izby, traktowano zawsze jako delegatów całego narodu polskiego. I nimi jesteśmy także jeszcze dzisiaj. Niemcy zawsze miały na ustach niepodległość Polski. Czyny jednakże świadczyły całkiem co innego. Nie chciałbym tu przedstawiać obrazu cierpień, które nasz naród doznał od Niemców. Przypominam jedynie zniszczenia polskiego przemysłu oraz zniszczenie i rozbicie wszystkich maszyn, wywiezienie wszystkich surowców i produktów. Także ów fakt, że kiedy łódzcy przemysłowcy przedstawili swoją trudną sytuację, pewien wysoki urzędnik niemiecki, śmiejąc się, oświadczył: mości panowie, na co potrzebny wam jest przemysł? My wam tego wszystkiego możemy dostarczyć i znacznie taniej. Nie chcę tu nawet wspominać o rekwizycjach bydła, produktów rolnych i maszyn, albo ów olbrzymi i perfidny, przeprowadzany przemocą wywóz ludzi z Polski do Niemiec i niewolniczy los tych 700 tysięcy biednych Polaków, z których większa część przez 5 lat pracowała w warunkach pozbawionych praw niewolników. Przypominam panom, że mąż, który przez poważną część narodu polskiego uważany za narodowego bohatera, przywódca legionów, Piłsudski, mąż, któremu naród polski powierzył Ministerstwo Wojny, pomimo licznych wniosków i podań ze strony władz polskich, ciągle jeszcze jest przetrzymywany w twierdzy w Magdeburgu. Mości panowie, o te wszystkie haniebne czyny nie oskarżamy narodu niemieckiego. On jest niewinny. Winę ponosi militaryzm, pod którego panowaniem naród niemiecki równie ciężko cierpiał, jak narody w krajach podbitych. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Trzymam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy.